ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الله رب العزة بهترين قانون أو سنة تاري چکلا خپل بندیانو باندې یو حکم لازم وي او فرض کوي، مخکې دا غي حکم په خپل ډیر تعریف کی او ډیر تحقیق یې کی او ډیر حسن یې بیان کی چې دې عمل کې او دې عبادت کې دومره فائدې دي، دومره ثمرات دي، دا ټول د دې لپاره چې انسان دې ته شوق او رغبت پیدا کړي. کله چې الله رب العزت دنیا ته دین نازلو بندیانو باندې په عبادت او بندګی فرض کوله، دا غي دین او دا غي عبادت یې انتهایی درجه تعریف حسن او دا غي ډیر بهترین ثمرات بیان کړل. او دا غي ټولو نه بهتر ثمرا او نتیجه هغه دغه و چې الله ویلو چې په دې ماسته نږدې شي، په دې اعمالو، په دې عبادتو او په دې احکام باندې ما سره ستاسو قرب او منزلت او دینه زیاته درجه او زیات اجر او لویه مرتبه نشته چې انسان الله سره په مرتبه کې نزدې شي. څنګه چې د الله په اصول او قانون کې دا خبره ډیره قوي وا او ضروري وا او رښتینی وا، دغه سید بندیان په قانون کې هم دا ډیره مشهوره او معروفه وا. موسیٰ علیہ السلام چې کله فرعون ته دعوت پېښ کړ د هغه دربار کې د الله د وحدانیت اعلان وکړ، فرعون د خپل بدقسمتۍ د وجې نه د موسیٰ علیہ السلام هغې مسلې ته او معجزې ته سحر وې، دا جادو دی. او بیا اعلان وکړه موسی علیہ السلام ته وی چې تا مونږ ته سحر راوړو جادو دی راوړو، فلن اتینک بسحر مثله، تمره لوی سیاسي وکړه، فلن اتینک بسحر مثله، مونگ با ام تا تدا سی جادو و سحر راولو، تسوئی چه مونگ سر سحر نشتا، طول خارونو کے استازو لیگل چه ساحران در راجمشی پا انفن کی راجمشو. اخم داغ زمانی و خیار خلقو او دین خواغی کنو دنیا پرستی وا، چه موقع تیوکا تو چه فرعون مونگ تا محتاج دی، دی وقت که دی زمونگا هر درخواست قبلی هر خبر منی، و دنیا پرستو نور خبر خونی و دی صاحب خبری. فلما جا سحرتو قالوا لفرعون أئن لنا على أجرا إن كنا نحن الغالبين. قلاج ساحران رالو فرعون تانويوي چکا مونگا زورا ورشون مونگ لبا انعام راکے دا گران کارونا سوکا سنشی کولے. فرعون غړیر د دنیا په لین کې مخ کېو، هغه ته داسې خبره وکړه د یونو چې تاسو له بدوره در کوم، لکونه به در کوم، کرورونه به در کوم، پلاټونه به در کوم، بلکې دی وی چې نعم و انکم لمن المقربین، او تاسو ما سره نږدې ناسی پیو طالبان و نړیره لوی خبري کناخه. الله رب العزتم چې کله د خپل بندیانو مرتبه ذکر کوي، مقام یې بیان کوي، تعریف یې کوي، نوم د الفاظ راوړي، لن یستنکف المسیح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نبی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا بندگی نا انکار کی، او نا آغا ملائکو چنس دی دی اللہ سرا پا مرتبہ کی، نو ملائکو صفت او تعریف چا اللہ کو مقربین یې ورته وي، دینا په لبل لوی مرتبه او درجه نشته. نکاح د ملائکو صفت کوي، کده انسانانو صفت کوي او تعریف کوي، نوم په دغه الفاظو باندې کوي. که صحابه کرامو کې بچا د الله د دین د پارا مالی معاونت کو، زګه ډیره ناګایي وا کمزوري وا په دغه وخت کې ډیر ضرورت و. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې کله دې تعالی سره وړي کله گیو کډيري نډیر په قدر او په عزت باندې تنه واخلا. او بیا وته دعا او مقام خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها وتزكيهم. اے پیغمبر پاک واخلا د دې د مالونو نه زکات او چې سلوي ختمه روپیا ده دیبوم پاک شي زلون به پاک شي د لوی غم نه تا خو غم انسان سره هر زکات نه دی ورکړې د مرګ سپته نه لګي نو کله چې وری کې نظر یې سپک شي وتو زکیهم مال بهم پاک شي زلون بهم پاک شي دلته د دین په عمل کې او په عبادت کې اصل فائدہ دا ده چې د انسان صفائی راشي ظاهری او باطینی کله اعمال او اصل مطلب دی او مقصد او غرض دی. کله چې وا صحابه کرامو سراول بیت المال لا نوم پدینیت بیراولو چې مونږ زکه دا ورکو پیغمبر پاک لام چې مونږ مقصد صرف داله چه قربات عند الله و صلوات الرسول چه اللہ سرام نزدیکت حاصل شی او ده پیغمبر ده دعا گانو لائقو گردو ده دیر خنیتو او دیر لوی اخلاصو اللہ نبو لزتوی چالا انہا قربت اللہم بلکل سیدہ پدیس ردیماتا پمرتبہ کی نزدیشو نو د امت ډیری مرتبی دی او درجی دی داری او عمل الوی مرتبه کې دغه ده چې الله سره نزدېکت قرب چې دغه پوجه باندې بیا ټول کارونه آسان شي ګناهونه معاف کیږي د اعمالو قبولیت هم راځي. دیو جن کوم اصل مسله چې وا چې دا الله رب العزت د خدای توب مسله وا داغه د وحدانیت مسله وا لغې ترغیب یې چې خپل بندیانو ته ورکړل په ډیرو مختلفو طریقو سره در دې لپاره چې دې په ذهن کې دا خبره راشي ذهن ته خبره ناراضي کړه ډېر لري او دا غي درانه دې کولو طریقه بل چاته نه معلومه بغیر د الله نه خدا مسله ډېره ضروری و او ډېره اهمه و ځکه دا د دین هغه مین خبره ده او د مین ستند اللہ رب العزت چی مخلوق تا ترغیب ورکاو ناولی پخپل گواہی اکلا چی گورز پخپل دی توحید گواہی کوم دا خپل زان شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم اللہ مخید اٹھار چانا دې مسلې گواہی کړې ده چې بغیر داغه نه بل څوک لایق د بندګۍ نشته بل حاجت روانشتا. ملائکم د دې گواہی کړی دا پاک بندیان دي معصوم وولو العلم او سمرا چی دا علم خاوندان دي په دنیا کې دی ټولو د دې گواہی کړی دا چې خبره یې خو مضبوطه کړه په دلیلونو سره مستند شوا نو بیا مخلوق ته وي چې خلقو دا مسله ومنه دا عقیده زده کړي او دی کلمه باندې خپل جون تیر کړي ستاسو د دنیا د ټولو ضرورتونو د ټولو تکلیفونو د ټولو مشکلاتو حل ام پا دے کے دے ذکر دنیا سر سما دا بس چسنگ دنیا بعد شوی دا اندغس دا مسئلہ سر راغلی دا دا نوح علیہ السلام نا چراواخ لن طول انبیاؤ دا مختصر خبر کردی دا خپل قوم تا یا قوم عبد اللہ مالکم من اله غیرو ازما قوما اللہ یو گنے ستاو دا پارا بل سوکشتا دے نا کنا بغیر داغنا که خالق دے نواغ دے که رازق دے نواغ دے که حاجت پورا کونکے دے نواغ دے که نفع و نقصان نو داغا پہ اختیار کی دی که موتا و حیات دے نو داغا پہ اختیار کی دی که غم دے و که خوشحالی دا نو داغه دا طرف ندا بل زو خونش تمالکم اگه سر رابطه پیدا که یو خواب الخوامه گو رہے دا طول دنیا دا دا طول مخلوق دے مخلوق سنشی کولے جزان زان لن خطی دی تاکہ خالق سر رابطه پیدا که دا دعوت نوح علیہ السلام ونو دہود علیہ السلام ونو صالح علیہ السلام ونو رات لو تر اخیر پوری دا دعوت دا مین مسئلہ و دیتا دینو ایلیشین چه قرآن کی بیا پدی باندی وضاحتو کو ان الدین عند اللہ الاسلام یہ خلقو دین خدا اللہ پنیز توحید دے دینو پی جنے گوارے اگیل آغا سے ندے پی جن دلین کلی اوشی تا دینو ہی کلب اوشی تا دینو ہی کلب او چه اللہ رب العزت سویلی دن آگه نمخڑی راڑی تو دی مسئلی دی پارا چه اللہ کم پروگرام کرده کم انتظامیه کرده ناگه دا قرآن نپتہ لگی دبل کتاب لنا اگه دا دی چه کم خلق را لے گلیو دا دی دا دعوت دا پارا دا دی دا رسول دا پارا دی دا تبلیغ دا پارا انبیاء کرام دا غی امونگ تا تعریفو نکڑی دی قرآن کی مستقل سورتو نے دا غی دا پاریخی دی سورت الانبیاء اگر ایک ٹول دا انبیاء و تعریف دی صفت تھی کله د ټولو او کله د یو یو سورہ ابراهیم سورۃ محمد تاسو ته پاره دا دې ته پاره چله تعریف کوي تعریف دې ته پاره کوي چې دا خبره خلق مانی شک پکې اونکی نو کله چې واقعات ذکر کی ذکر کی ذکر کی نو آخر کی وی اولائک الذین یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانو لنا خاشعین دا پیغمبران دی چغی طول عمر پخپل جون کی دا اللہ پا دین پس منڈی والی دی زانو نے ستڑی کلی دیم مالو نے قربان کلی دیم کلیو کورو نے پی پریخی دیم یسارعونا فی الخیراتی ويدعوننا رغبا ورهبا چې سخت براله الله یې ماته به اجزي کوله او ماته به فریاد کوم نو ما بوله مسله حل کړه وکانو لنا خاشعين الله یې دا صفته پکې د کمال چې بل چانه نه ریږي صرف د الله نه وليو په لبا قوم ابل په لبا یو تنو پیغمبر اداه تستر غن سوزیدا سام بیا داسې چلنه بولې زتوې چې ما خو ندي بیان کړی تا ته باقي کوي داسې یو پیغمبر دنیا تراغله تک تور مضبوط د غلام پشان اچې کله باغ را ښکار شنو خلق به کورونو نه نوته دیو تنه تمرا الله ولا روب ور کړو دا ولي څنګه جکانو لنا خاشعين چې ته د الله نه یریږي هر څه بستانه یریږي بیا که انساني که جنی که زندسري کارسي او تا ته مخ نشي نیوي اچې کړه د الله یاره نه ستا په ځل کې نو ته به دار سنې یریږي د بوټی نه د جنډې نه د چیرلې نه که ګټه چا یخی داسې نو بس تا باندې بروب راځي د انبیاو دغه دعوتو صفتونه او تعریفونه الله کړی وو دا خاص د دې لپاره چې مخلوق یقین په دې پیدا شي چې دا پاک خلق دی دا رښتینی خلق دی د دې په خبره کې کاچ نشته دی دې کې مونږه د نبوت اعلان نمخ کې چې مونږ سره یې څلويخ کاله تیر شو یار سمره مونږ پکې دروغ نه دی مونتي مونږ پکې دوکا نه ده مونتي مونږ پکې غیبت نه دی مونتي مونگ پچھے چا سرا ٹھگی ٹوری او گانکا پی ندا مونتے ٹول پا دے قائد دا سی پیغمبر پا اللہ را لے گا قل الحمدللہ وسلام علی عباد اللذین اصطفا او آیا چسی بتنا و تعریفنا خطول دا اللہ دیم اخو پاغی کے واحد لا شریک دیم لیکن داغی بندیانو دا پارا چی دا دین خدمتی ہے کڑے دیم پا دین باندی اخپل مال او جان قربان کڑے دیم داغی پا حق کسو وسلام علی اللذین اصطفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا داغی پا حق کدا اللہ طرفنا دا مبارکی دا چی باغی سلامتی آده اگی بانده ایس خوف یرا نشته ده اگی ده هر سنه بیغمه دی اگه تکلیف و نامصیبتونه دنیا کیو اپا لیس نشته ده و سلامن علی عباده اللذین اصطفا کلوی سبحان ربک رب العزت پاک خربستا ده نرزوک اغه ذات رب العزت چې د زور مالک دی زور خدای هغه کندبل چانه چلی دنیا کې ډېر خلک زور وکيو کی اخر کې راتینګ کی کنه به څوک نشي خلاصول بیا وی اجز د دوا او توخه وسلام علی المرسلین پیغمبرانو باندې دی آفرینی چې د الله د دین خدمت یو کوم د الله دین یو رسو ډیر لوی قرباني په وکړم الله په آفرین وی والحمد لله رب العالمین سیو رسول دنیا ته د یو رسول چې خلقو د تعریفونو لایق د حمدونو لایق د کمالاتو لایق د صفاتونو لایق صرف الله دی بس دا مسلو نور پکې سنو لیکن دی امت له چې الله مرتبه ورکړي ده په ټولو امتو هغه څه ده هغه دغه چې دین د انبیاو کار واستوي او چې کوم صفتونه د پیغمبرانو کړیو نو هغه د دې امت د مشرانو وکړل ځکه مونږ پوه شو چې د انبیاو نه پس که څوک یې نو هغه زمونږ مشران دي صحابه کرام دي تابعین دي چې غید رسول الله صلی الله علیه وسلم دین داسې مضبوط او داسې محفوظ کو چې د دې مثال په دنیا کې نه پیدا کیږي. نو دی وجن الله رب العزت دا غی صفتونه مونږ ته وکړو چې ګوره تاسو ته دا دین د محمد صلی الله علیه وسلم نه د دې په لاس باندې در رسیدلې دي. الله رب العزت وی چې دا رښتینی خلق دي کدی ته چا دروغ جن وي نو دا غدین نشته ها دنیا کې بی دینه جون تیری کچا صحابه کرام ته دروغ جن وي کچا صحابه کرام ته ګناګار وي کچا پاوی باندې ترازونه وکړل الله وی دا سړی بی دینه دي هغه دین نشته ولی چې دین چارا رسول وا هغه ختم کړل او هغه بدنام کړل نو دی اوس دنیا کې کم دین چلی موږ د دین را رسیدلې دي د حضرت ابو بکر پلاس د عمر فاروق پلاس د عثمان ذنورین پلاس د علی ابن ابي طالب اسد الله الغالب دې په لاس را رسیدلې اور پسې نور زه کوم ډیر خیال ساتو چې ګوره صحابه په حق کې جبو چتن کې شونډ کولاون کې هغه کې یادوې نو پرشتیاو یادوې صفات یې کوي مرتبې بیانوي خو لیکن داو نو وای چې دا غلطی تشوي دا غلطی تشوي دا تبیا دنیا کې څلو وخت یې رہے ستا خو دین ختم شو زګدا عمارت خو په دې چتونو په دې دیوالونو په پیلرو باندې ولار دی نو چې دا کټ کین په هوا کې ودرې دی شي اخو د دین ستنې وی کنه ازمره مقام چې دا غینا په لن شي کې سوره توبه کې وی پورا سلم آیات ته والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان اغالم بي صحابه کرام چې د مکی نه هجرت کوه مدینه ته چغی ته مهاجرین وي او انصار د مدینه چغی سره امداد کوه غی له زینو ورکل غی سره خپل مالونه نیم کړل دیتا اولین وی صحابه کرام ابی اور پسی آگا کسان چه دی تابداری اکلا دا عام خلقنا چه اغیط تابعین وی سنگ تابداری اغی سر اید اخلاص نکار واغستو اغی سر اید رورولی نکار واغستو اغی سر اید دین پا خدمت کی مند ترلو والا دیر خیستا هم دردی اکلا نو در طولو پا حق که اللہ سوئی رضی اللہ عنہم و رضو عن اللہ دا دین رضا شوئے دی با دا اللہ نرضا شی اچھے امت کی دا سی ہو بدبختی دا سی ہو جاہل انسان چاہا صحابہ پا سی لگی آئی نوغه هدي ايات نه انکار وکړه چې دا ايات نه انکار وکيو ايات نو کافری کنه هغه ته خلق مسلمان وي چې الله عزت نه رضا یې ماته ته رضا شام هغه عزت نه ایم رضا زینمنم او زموږ په شان خلق نو کستا په وخت کې تا ډېر لوی انسان ښکاری او غته سو کافر وي نو هیڅ خبر نه ده. هغه ته پکې معلومی کنه د کفر کارونه. پدې څوک نه پاک کافر کیږي او نه ګناګاریږي. خو لیکن چې صحابه ته د نسبت کو د غلطه او د خطا نو کافر شوي. ځکه دا یو آیات خونه د قران دغه آیات ته چې الله وی رضی الله عنهم ورضوا عن دغه سی وی بیا بیا چې قران ګور نه قران وسوک ګوري چله رب العزت يهود نو سوار او توي فاین امنو بمثل ما امنتم بي فقد اهتدوا کدی يهود نو سوار او داسي ایمان راولو لکه دي صحابه او چر راول دي نو کامیاب شو بمثل ما امنتم مثل زکوي چا غسي ایمان سو کراول شي خو جدا غي پشاني تو کامیاب شو عيني غسو زوک نشي راول بے مسلمہ آمن تو مجھے داغیبہ سو مقامی فران ڈک دے داغید تعریفاتنا سورہ یوسف کی ہوئی قل ہذہ سبیلی ادعو الاللہ انا ومن اتبعنی قل ہذہ سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرتن انا ومن اتبعنی ویا پیغمبر پاک چدا توحید زما دین دے که زما دین سوک نه پیجنی نو زه اعلان کوما چدا زما دین دے په دلیل باندې وای ما به دلیل خبر نکوم تا زما هم دین دے ومن اتبعنی ما پسې چرست سوک دی ازمانه جدا نه دی دا داغیم دین دے اگر صدی وسبحان اللہ ومان من المشرکین زمونگ دین دا دے چی مونگ دا اللہ وحدانیت ثابتو چی اللہ پاک دے او مونگا دا مشرکان نزان ساتو دا دین دے دا سی کم آیات چی مونگوے لے رسول فتح محمد الرسول اللہ والذین معه پر سره یو ځای ذکر کړی جدا کړی نه دی الله ما پیغمبر لګلې تاسو کې چې دا ست دینو خوې او دا دین پټولو دینونو باندې غالب کی تاسو بکې هغه څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم یوازې دی والذین معه صحابه کرام ور سره دي اشد علی الکفار رحماء بینهم تر اخره پوری تعریفونه کوي چې دا داسې خلق دی چې کافرو مقابله کې ډیر سخت دي او مؤمنانو سره خپل مین کې ډیر نرم دي ډیر مهربان دي ډیر خواږ دي ډیر پاست دي رحما او بینه یو بل ته چری نیت نه کويږي تر عمر کان سجدن شپارو دغې دا کار دي چې الله ته پر کو په سجده باندې دي الله دین زده کوي سشته نه غواړي څوک په یو ساده کې دی څوک په او مقامي سمرو چته دا دې لپاره وي چې دین د دې په لاس تاسو تر رسیدلې په دې باندې شک ونه کې په دې بد ګماني ونه کې دې ته نسبت د غلطه ونه کې الله وی زما خو په کې غلطي ونه مونته تاسو په کې څنګه عمومه خدا واستاذو بد قسمتي دا بستاسو نا پوییوی او دا با نور سنی خود قرآن ناو بیارته او دا ټول خبری خود قرآن دی کنه چه دینه او سلی اپلشی نا پلو کتابو ندی توبا توبا چه سس بلیلی کلی دی یهود بگی خپل ساز و شرام اندل دی دهریان بگی خپل کتابو نلی کلی دی قدیانان بگی خپل لی کلی دی او مذہبی ازادی دا پا ملک کی نم پابندی نشتا دی بس ارزه که سٹیلو نه لگی دلی کتاب اخلا دا خیو دا اللہ کتاب دی چې دے ستا سینہ کی تا محفوظ ساتی او چې دے دی سینہ کی نی نو بس پتن لی جب کم کند که بحلاک شی نو خیال ساتے ہیں تو صحابہ کرام مقام دا دے چا پاغی باندے اعتراضو کو غلطی و خطائی اگر دا قرآن دا سور آیاتنو نا انکارو کو ما کافر شکن اجتماعی صحابہ کرام چلے تعریف کئی کن دا خواغا وقت کے فرق باطلو پتی وجہ باطلو چے صحابہ سرم دشمنی شورو شو ناغی پوجہ باندے ٹول نن مونگ پاغی لعنت وایو چکاگا جہمیو که کرامیو او که قدریو که جبریو تا ٹول اگا دعاو یا فرقی دی چی پیدا شیوی ادھا ٹولو اصل مین خبر داو چی صحاباو سرے پا دشمنیو بنیتیو پا ذلکی تباو برباد شو ننم بداغ انسان دا مقامی زمونږ چې په دین باندې اعتماد دی نو ځکه چې زمونږ په صحابهو اعتماد دی د چا چې د صحابي نه اعتماد اوچت شو نو داغه د خپل دین نه اعتماد اوچت شو هغه نه تپوس کول غواړي چې ته کوم دین کې چې کوم دین الله را لېږلې د پیغمبر په لاس وي او پسې صحابه کرامو په لاس هغه مونږ ته معلوم دی زمونږ په اعتماد دی خو لیکن ستا کوم دین دی چې ته داغې نه خپه اوستاغی سر پزل کی بنیتی دا اب لغو بلدن نشتا پہ بے ای حدیث بعدہو یؤمنون واخر دا